خپل ځان معرفي کړه. زما نوم محمد ابراهیم د کمدین زوی او فعلاً د حضرت بلال د ون فیصل کوم. محمد تاسو په دې ټول د لس کاله جهاد کې د مجاهدینو روحیه مخکې ښه ارزیابي کوله که اوس؟ داسې زموږ د مجاهدینو روحیه د اول د انقلاب نه یعنې د جواب نه تر اوسه پورې په عالي سره روانه ده او ورځ په ورځ ښه کېږي. د اول نه البته اوس ډېر په مخکې ځکه چې اوس روسان هم وتلي او د مملکت زیاترې برخې د مجاهدینو په لاس کې دي. ورځ په ورځ یې روحیه ښه ده او زیاته کېږي. تاسو د مجاهدینو شمېر څو ته رسېږي؟ زموږ د مجاهدینو شمېر فعلاً 200 تنه ده. ټول مسلح دي؟ ټول مسلح دي. څه رقم اصلي یې لري؟ کلاشینکوف، راکټ، 75، 212، زیکویک، پاوان. نفرم ترلنگ شده دی کنه؟ یا قسمت ترلنگ شده دی تقریبا 50 ترلنگ اتیان ها پس ده میدان ده میدان ده درانی او ده دو دو منطقه ده آزاده اینا داست کم عملیات که برخواه هستی؟ منگا ده ولایت ده شندل دکان با پوستو که من برخواه هستم خب آفت هم سوا چه به نتیجه که دو میل سلا یو نفر از کار دو نیو سوا نور دوی بیتا دی شکا سر بخواد. تاست چه فکر کهی چه افغانستان با پیروزی تا رسید؟ افغانستان خود با خود پیروزا و پیروزی تا رسیده دیر یا محدود نقطه دی دکمن کلاس که زیاغا هم نن سبا بود انشاءالله از این جایدین رو لاست آورسیم و پیروز دم جایدین پیروز هر وقت تاست دوباره حکومت پاکل چه فکر کرد؟ دوباره حکومت مسلمانان رو دیم جایدین رو پناخه و طول جایدین رو ملاتر کرد و انشاءالله از سیزر تزاره به دیابانستان که طول سنو که دیگه و قانون و کمشنسی بی تحقیق کردی مجایدین و مسلمان ملت بیامانی کرد. پس ده افه عمومی ده حکومت و گورین هم چون را کمونستان یا به اصطلاح ده خلکیان و همکاران تاس رو جای شده؟ دیمون سر پر حدود ده لس و پنزل سن نفر رو که همکاری اعلان کرده و راغلی دی بعضی بر تخبول و منطقوت دیگلی و دو دره تن رو دیمون سر به جهات که پیلن بخطی تی به کمونستان سر برشته وید. آقا تره تنو یه جمله نا چه تاس سدی دیگه اگر وزیفت شای وقت کامل کن؟ متعلمینو متعلمینو یا متعلمو یا مضابطا کم مقاطم کم مکتب که متعلمینو؟ ده انتون که واقع نه؟ نه نه باید در دورسان سن پولسان سن تاس قصد لاره چه پا ولایت بانده عملیات بود؟ بله و دو عملیات که بچوم را نفر مجایدین بعد خواهد بیلا من سی دا غن تشکیل کرده دی حضرت بلال دی اتحاد اسلامی دی خوان رس براز اکمالات کی مجایدین معرفی کی دی غن تا و دره سوا نفر رو توس شمیر رسیدی دی مجایدین و بعد دیگه من گوری سی نور تنظیم نحن من سر بر خواه خواه کنه. تاست ترویس اب دی بارا که کمان شورا نه دا دایره کرده دی خپل تنظیم دی ملگر سلام کرده د نورو انډیوالانو سره چې د حرکات یا د حزب یا د جمعیت انډیوالانو سره لیدلي دي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه به تاسو سره متحد وي په دې عملیاتو کې؟ دوه درې تنظیمه شاید چې متحد وي. دا رفت آمد مجاهدینو یو د بل سیانې د مستقرو تنظیمو څنګه دی؟ بلکل ښه ده په ډېره ښه روحیه او د دې یو بل سره پیش آمد نیک لري. قمندان صاحب پرون چه ما ولیدل یو تعداد موټر تجاری موټر په صرف لکې ولاړ و او مجاهدینو یې ممانعت کا چې کابل ته ولاړ نه شي. بله دې علت څه دی؟ دې علت دا چې کمونستان تقیه نه سي څو هغو ته د غذایي مواد له نګاه دوی بند کړو چې ضعیفه سي او د مجاهدینو څنګ ته تسلیم سي ودرېږي. بدون له دې څخه چې موږ په دوی اندخو پیل کړو د جنګ له نگاش کړه یا د مجاهدینو تلفات مهمه د نظر نیسو خو کوشش کوو چې د محاصرې د لارې نه موږ دوی تسلیم کړو. یعنې دا تصمیم د ټول افغانه تنظیمو دی که نه؟ بله. نور د منطقې د اقتصاد په هکله که څه معلومات راکړي، وضعت څنګه ده؟ کشاورزي و اقتصاد داسې په تولې د لسو کالو کې کشاورزي د دې منطقو بالخصوص د تخمک سنګر سي او جهاني شهرت لري او د مجاهدینو سنګر ده په دې ځای کې روسانو ډېر سختې ضربې او شکست خوړلی او بالاخره دا لارې بالکل په دوی وتړل شو. د هوا د لارې د تللو هوایي هم اوس پېښې چې د لوګان له لارې دوی بعضې رفت آمد هوایي کوي، نو د دې وضع خرابه ده. اقتصادي وضعیت یې ډېر ضعیفه ده، حاصلات یې نشته. تاسې خپله بهتره وینئ درته لاندې او سر په سترګو مشاهده کوئ چې غرونه دي، حاصلات نشته، باغونه نشته، غنم نشته. تر اوسه د مجاهدینو لاس هم نه ورته رسېدلی، بمبار شوي دي، په توپو ویستل شوي، کورونه وران شوي. تقریبا څومره حصه د سلو کې به خرابه شوې وي؟ په سلو کې اتیا فیصده دې شاوخوا کې خراب شوي. څومره خلک یې مهاجر شوي؟ مهاجرین سل کوره به لږ. دا د کمې نقطې البته سل کوره مهاجر شوي. د تاسو تر اوسه خارجي موسسې کوم امدادونه نه دي کړي؟ نه، وعدې یې کړي او کړی نه دی. ایحت تېر کړی؟ ایحت د ناین ایج راغلی و. خارجیان وو که داخلي؟ داخلیان. منم صاحب تاسې په سرک باندې په اصطلاح یو نظام کول جوړ کړی دی، دا په څه خاطر باندې؟ دا په خاطر د دې چې خو د غونډ او په هر ځای کې چې کومه نظامي قرارګاه موجود وي خو دوی یو نظام خرول لري، څو د دښمن کوم پلان چې وي مجاهدینو باندې عملي نه شي، ناګهانه کوم کمین ونه نیسي، حمله ونه کوي. او بل په خاطر د تلاشي د کمونستانو ده، هغه غرونه چې اوس د اخلی د مجاهدینو لخوا نه دوی استفاده کوي راځي، خو چون په نظام خرول کې دوی تلاشي کېږي یا دوی ته راځي، خط راداري ورکول کېږي، رهنمایي ورته کېږي او دوی خپلو مربوطو جایو ته لیږي. خاطر د کابل د دروازې همدا دروازه ده او تاسې خپله وینئ کابل، کندهار، غزني ټول لاین په دې ځای موجود ده. په دې ځای کې د مجاهدینو تلاشي یا نظام خرول مهم ده. منم صاحب تاسو څه فکر کوئ چې پیرن ولایت میدان کې څومره خلقیان او پرچمیان ځای په ځای وي؟ پیرن نو داسې ثابت شمېر موږ ته نه ده معلوم، ممکن سل دوه سوه نفر شاوخوا کې وي. یعنې عسکر او سایمان صاحب ټول؟ بله، دوه سوه ته تعداد رسېږي. د خلقیانو پرچمیانو مورال څنګه دی؟ ضعیف دی که نه؟ پیرن خو ضعیفه ده، داسې کومه وخت نه دالار موږ پرې بنده کړی یا موټر په سره پکې ولاړ دي، خو دوی د بمبارو د توپو د اندخ نه زیاته استفاده کوي. په همدې خاطر چې دوی د خپل ځان د ویرې په ویره کې دي چې په موږ کومه حمله ونه کوي. دی تاسو عملیات به زر شروع شي که نه؟ ممکن بعد له اختر نه وسي. تاسو اسیر څوک لرئ چې اسیران هم نیولي وي؟ بله، درلودل هم خوښ یم. نور څوک چې په عفو عمومي په تول کې درته راغلي وي داسې عالي رتبه سایمان صاحب یې هم نه دي لرئ؟ هغه هم ولاړل، یو نفر راغلی و د ډګروالو شهرت ما سره خپل موجود نشته. نه، پېښور ته ځم. نور د منطقې د خلکو یعنې د قومي خلکو اتفاق او اتحاد څنګه ده؟ بالکل ښه ده، ټول په یو نظم په یو قومانده باندې کار کوي. که چیرې وي چې خارجي موسسې تاسو دپاره امدادي کمکونه راوړي، یعنې خیریه کمکونه، تاسو د هغوی سره څنګه رویه وکړئ؟ یو سبه همکاري وکړئ که نه؟ تاسې موږ سره څوک دغه کمکونه کوي همېش موږ ورسره همکاري کوو. د خیریه موسسو سره همکاري کوو، په توضیح کې ورسره همکاري کوو، کوم څوک چې مستحق دي په رشت کې ورسره همکاري کوو، رهنمایي ورته کوو. او نو ته چې دوی وغواړي هغه ځای ته